لیکن ما را بریلی ویتا سو گمراہ تا یا ڈیرک یا ان ڈیرک فست جب تم لی تاسو دما قبولتیا پخپل اختیار اکڑلا زور نو پکے پخپل اختیار قبولتیا اکڑلا فلا تلومونی ولوم انتکتوم تول مو ملامت کوئے تول ما پتشوی ہے مانا سکوارے ولوم انتکتوم اکپل زانونا ملامت کے آیت کریمی نیو مسئلہ چارو باسلی دا ما کان لیا علیکم من سلطان الا ان دعوتکم او مسئلہ دارم چی شیطان دا ظاہر آیت ندا معلومی گی چی دی شیطان لئیس طاقت نشتا چی غیو انسان رو پرزی زور ان چلی گی اندامون والا کاغ کی عقل والا خراب کی لکه څنګه چې عوام وي ها دو ندا چې د وسوسه چلیږي وسوسه ډیره زیاته خطرناک نو دې دې کې چې دا کوم خبره کی ما کان لی علیکم من سلطان اسی زور خو نشتا لنګته چاته ناچی پړې ورته ناچی خدا وسوسه دا سدا چې دا ډیره زبردست را او امام رازی رحمت اللہ علیہ غدا لکلی دی چه ددر اتلل صرف پا وسوسی سر دی ما آتا الا بالوسوسی تی دو وسوسی دا طاقت والا اللہ ورکڑ دی نو اغا انسان چه اغد شہوتو دو وجنا خپل ځان تباکور واری نو دید آغتا دیر مخی مخی چیگی یا قوت وهمی یا غضبیه لگا خراب شوی خیالات گڑوڑ شوی مطلب دا چې د نفس د وجنه د نفس د تابعدارې د وجنه دا شیطان په مسلط شوی دی زکه وته وی چې ولوم انفسکما تاسو خپل نفسونه ملامت کړي شیطان او نفس دا دواړه انسان خرابي ما نبی مصرخکم زم جواب نه يم زو فریاد رستا سو و ما انتم بمصرخیو اون تاسو بے مصرخی او فریاد قبل ان کی زمان انی کفرتو بما اشرکتمونی من قبلو بے شک امام کفر کڑے وہ بما اشرکتمونی من قبلو پاک ذات باندے بما پاک ذات باندے اشرکتمونی من قبلو کہ تاسو اثر از شرک جو کڑے وہ ماں پتا بیدارے کے من قبل و مخی ده کفر کولو استاسونا من قبل کفرکم مانا بدائی انی کفرتو بیشک ما کفر کرے ہو انکار میں کرے ہو دا طول کارون استاسو خپل لی بما اشرکتمونی من قبلو فاغ ذات باندے چه تاسو اصر از شریک کرے ہو ما فتاعت کے دا اللہ سر تاسو از شریک کرے ہو تاسو زمان نمان اللہ دا اللہ نمان اللہ دا مو من اللہ من قبل و مخی ده کفر کولو استاسونا یا دا چې ما کفر کړی دی په هغې چې تاسو زه شریک کړی وم دا ډېر پخوانه ده الله سره په هغې زما انکار دی التزامنه یا لزومنه خو غوره مانا دا مخکنۍ شوه بېشکه ما کفر کړی و بما په هغه ذات باندې اشرکتمونی چې تاسو ورسره زه شریک ګرځولی وم په تابعدارۍ کې من قبل و مخکې ستاسو د کفر کولو نه من قبل کفرکم ان الظالمین لهم عذاب الیم یقینا ظالمان دا تیار کی چپرات دی لهم عذاب الیم لذی دا پر عذاب درناک دیم دا مخی مانا چی مونگو کرده دا تفسیر قرطبی دا بہت خیر اللذین آمنوا عمل الصالحات بشارت و زیر داخل بکری شی اگر کسان چی مان راوڑ دے عمل کوئی نیک دا عقیدی و دا عمل قوت برابر دے دیر و جنت جسمانی و روحانی دوار ورکی جنت ان دا سے جنتن تا تجری من تا تلنار چی بیگ بالان تی دائن نیرنا داغ سعدا دی اگا تیرو والا دی داشقیاو دا تیرو والا نرستو درنا والا حال بیانی داغ رنا والا دی ادخل اللذین سعدا دی اوغ مخکنی اشقیاو بدبختو چې شیطان تابعدارو په تیارو کې چې کم پراتو اغیو و ادخلا ماضی مجهول ذکر کو ذکر فاعل معلوم دے کنا سوک بے داخلی ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات اللہ رب العزتو جنات تجری جنتن تا چ بئیگی با لاند رجنا نیرنا وسی با پدے کے ہمیشہ خالدین فیھا باذن ربہم پہ اجازت دخل رب تحیتهم فیھا سلام دیتے وی رکھی گی جنت روحانی روح بے پدے سلامون خوشحالی گی ہر کلے با دیتا پدے جنتن کے پاس سلام علیکم ویل سروی علم ترکیفا درم زلبانے علم ترکیفا دا مثال دا پارا راگے علم ترہ دا درم کرت بانے راگے مثال دا دیر پارا چھ پتیارا کسو پراتری داغی سنگ مثال لے او پرانا کسو دی دائی سنگ مثال لے توحید والے چی دی دا پرانا کی دی او شرک والے چی دی دا پتیارو کی دی علم ترکیفا ضرب اللہ مصرن کلمتن طیبا چونکہ مخ کے اشپیاء و سعادہ دوارا ذکر شو نوز دا دے دوارا دا پارا مثال ذکر کی دو مثالو نبی آیاتا نگوریم کیفا ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبا سنگا اللہ بیانی مثلا یو مثال دا مبدل من ہو مثال لسو کلمتا طیبا دا کلمے طیبے دا کلمے پاکے پاکا کلمہ سرا لا الہ الا اللہ دو لا الہ الا اللہ یو مثال اگر ذکر کی کشجرت طیبت پشانت دون طیبت فید مند طیب کل یعنی فید مند اصلہ ثابت چی جڑے داغے ثابت کلک و مضبوطی دی و فرعها و سانگی ردغی ونیم فی السماء پوچت والی کی دی اسمان کی ریڈر پا برا بانی تلی دی دا دا کجوری ون دا مثلا نو جڑی ام دیر زیادی مضبوطی دی خکت پویخ کی دی او پا برا باندی دیر اوچت تلی دا نکم چی دزمک آلودگی دا او پا دیکی دا خراب خراب بوی ندی دیرانو ندی او داغی کم وگم دے داغی را اثراتو نا بلکل پا کرا عقیدہ کل دا نو اعمال دیر پا برا باندی روان دی الیہی یسعد الکلم الطیبو والعمل الصالحو یرفعو دار مومن پا زدک داو نراخی جی دلا الہ الا اللہ زی چھ دے کنا نو دار مومن زدہ دے دلا الہ الا اللہ زی جنڈا ندا پا جنڈے ہو لکل لا الہ الا اللہ نو دین سن جوڑی گی دا خود ایمان توحید کلمہ را اولائک کتب فی قلوبہم الایمان پزڑک بدالی کل غواڑی او بیا د دے پا بنیاد باننے چکل اعمال پا برا باننے جی کچرت دا شینی ناولم پا برا باننے نزیرے یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح و یرفعو دا کجوری دیونے تا گورا شکل ام دیر خکولے دے دا پخوابا دا جمعیت علماء اسلام انتخابی نخل کجوری ونوا شکل مزیدار دی صورتو منظر خکل دی خوند خکل دی بی خکل دی فیدے پا کڈیرے زیادتی دی او جڑے کڑی دی خکتا نو بنیاد اشتکا نمونگو بنیاد پرس واقعیو دار امریکی والا چلی دا بی بنیاد دی تدیس بنیاد اشتا ایس پتا نلگی جی کم کلب کے پیدا شوی دی نیر اپلار پتا لگی انیر دین پتا لگی زمونگر پلاران ام پتہ لگی اور زمونگر دین ام پتہ لگی اصلها ثابتن بنی الاسلام علی خمسن دا اسلام بنیادون دی پینزو ندقا بنیادون چی منین بنیاد پرس با ایک انا چی بنیاد ران چی نبی آپا کسی پاتی شو او سانگ پا برا بانی تلی دی ندزمکی چی کم عفونت تی پا دیکی کم گندگی دا نو داغی اغا اثر داغی میوی تا ندتلی داغی عمل کے رواج ندے گھڑو داغی عمل کے دا بدعت گندگی و وگمون نشتا پدے کی ریا نشتا پدے کی عجب نشتا دو صفتیں ذکر کرلو بل توتی و کلا کل حین بیزن ربیا ورکوی خپل میوی کل حین نه هر وخت. حین په لغت کې ویل کېږي وخت. دلته مطلب دا چې د دې ونې دا میوی چې دی دا همیشه همیشه دی، دا کټ کېدو والا نه دی، خپېدو والا نه دی. امام مجاهد او اکرمه وی چې د حین معنا را پورا کال، کال سر میوی د دې ونې دی. ځکه چې بعضې کجورې پکې داسې دي، امام بغوی لیکلی دي چې کال سر هغه دا کجورې ورکی، یعنی کجورې پکې کیږي. د دې موسم نشته د کلمې طیبې، هر موسم کې ور دې مسئلې دعوت ورکې. بهار ہو کہ خزان، لا الہ الا اللہ کس پرلی ہو کہ خزانی، نہ مسئلہ لا الہ الا اللہ و بل ترسے. سعید ابن جبیر ویلی دی چرخین مطلب دے شپاگ میں آشتے چھے کل دا شروع کی گی او خلق بیا شکی نظر دے پا منز کی را مدہ چی دا شپاگ میں آشتے دا. ربی بن انس ویلی دی چرخین مطلب دا سبا و بیگا، زکر جدا شپا و رز گرمه و سرده که ار موسم که ده دا میوه چه کمدن و اغشتا و دو نده چه کجوره کجوره که اوپره کی کل با کچهی او کل با خوگهی. ده سر مومن عمل بایی ٹھیک ده، کل با دیرو چه تی کل با پکه لکمی نو چه سونه ایمانی کلکو نو ده آغی پاندازه با ده عملی چه او سگی سر پجیب که 1500 روپهی او غزی او بازار تا دیر پار دی چیزی پی موٹر سیکل علما نو بس که چرگا چه تاقلی نو واب اخلی او موٹر سیکل پا دی وانی نکی چه ایمان یه سون زور لری نو دا عمل بی اغم را زوری که چه تا ایمان دا سر نیی نا عمل خواد پا برا بانی زی نا او که ایمان که لگ کمی دی پاگ اعتبار سر عمل که با هم کمی ونه چه دا مبصرین دل تلکی دیل دری سیزو نا پکار دی. اول سیزو اصلوها ثابتون چه جڑی زکا غبلا ورپسی ونه چرا روان دا خبیسا نداغی سو جڑی نشتا و چتست من فوق الارض او مالها من قرار. یو دا چه خکت جڑی، جڑی مطلب دایی کنا غزمکا که پا ویخ که چکمیی. دریم تنه ډیره مضبوطه ای تنور ای، او دریم چې دی په بره باندې ډیر خیسته ښکلې تلی. داسې ایمان چې دی دل درې سیزونه په کار دی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اول خو تصدیق بالقلب دی، او بیا قول باللسان دی، او بیا عمل بالابدان دی. اول زړه کې دنه عقیده ښکلې صفا پیدا کا، بیا قول باللسان، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، او بیا عمل کوا پا بدن بانده. ندا دری سیزونا دل تا کچه کم دینه دا مومن لپارا اگه ضروری دی. بل دیتا و گورا چه دا کجور ونه چه دا دا گواری پا عرضه که نی دوستو صورت که ومونگو و آیو سوره نحل که انشاءالله اس را روان ده. دا دیده پارا خاص شگلوڑ از ما کرا کجوری ونی دا پارا، او پا دیده بلا کسمون دی اللہ مالوسی پیل تدیر خباس کرده ده. نا عرض ہے که دا ونی چه کم دی نا پیرا کی گی دل دلمون پا دی پاکستان کے دا سن دا باز علاقی چیری شگلوڑه نا پایه که دا که ونی چه دا پیرا کی گی نا دا سی دا کلمه نا دا هر زڑکی نی چه بس دا چاز رده دی دی کری کلمه ورغلی نا دا دیر پارم خکل دی پا کار دی. او زیب کمی چه مخ که استا دا زڑو کم زمک دا نو دا غینا اغا سیزونا چه دا ایمان خرابی اغا تینا او باسی نیلمه چه رازی اول خلق صفائی کی چه دا دوم رلوی میلمه تا کور تا بیای اول غولی کا جارو دا خس خاشاکا خس خاشاک لر کرا دید دنا بیا بروست دا ایمان دا غد ایک زینی سی. دویمه دارا چه دا کجوری دا اونه چه دا چه کلا کجوری او کی نده که دن نپت اڈو که پروت ته خود دا اڈو کی پواجه سر دا دی قیمت کمی گی نا ام با دا اڈو کی او ام بے قیمتی دا چې مؤمن اډو معصیت وکړي چې ته پکڼاوا کوک شو نو دا مؤمن قیمت خرابېږي نه دا بیا مؤمن دی او بل دا چې دا کجورې ونه چې دا نو دې کې لاندې لاندې ازغی دی او دا پاسه را پاسه په دې کې میوه لګېدلې ده نو مخکې به ازغی برداشت کړي جام پول وان کانټه اذن چې ستا ازغی نه دی خوښه اګه څه کجوره دی خوښه را زما او کجوره خوښه را تکلیفونه خو به اول برداشت کړي کنه تکلیفونه چې خو برداشت کړي اخر کې وتعالى الله راحت درکې نزهۃ المجالس کتاب کې دا خبره ذکر کړې ده په لسمه صفحه کې چې دا پر یک جوړ مؤمن کې یو قسم لا مناسبت ته بل خبره ته معلومه شولا د یو تن با عقیده مزیدارې اصلها ثابتون د دبا اعمال او اخلاق کلی اعمال به اعلی او بهتری فرع فی السما دی به خلق له فائدې ورکی او اخلاقیات باندې برابری توتی او کلا کل حینن باذن ربها او کجوری اغا خوان کی چی یو بل سر جخت جختی اغا اولاری یعنی دیر اچت باغی خکولی نچی دی یو مومن دا طول سی پتون راجمش ولو ندا صحیح مومن دی نباد پاکی کمک اللہ سے ہوئی یرا عقیده چی کمارا کنا ندا خورا پنچریانو پکار دا او تنظیم چی دی در مودودیانو آیا او اخلاق چی دی در تبلیغیانو آیا او عمل چه ده در صوفیانو آیا پیدا کوری که دابت الار جوڑ کو اگر دابت الار چه رازی نوی لکه بیدا سی او ملا بیدا سی او سر بیدا سی نبس دا خو چه یوش اران ده نطول اران ده اخلاق زکا خراب دی چه ایمان نشتا عمل زکا اران ده چه ایمان نشتا عقیده قسم اشو کنا عقیده صرف دې ته نه وي چې بابا سني شي کولې عقیده کډې رلې بیان دې رلې تفصیل له دا چې کله خشوا او برابر شون عمل بخکلی مزیدار وای اچھا قیصر کې ردو ته نه جنگو یو مسلمانو ډوړ مسلمانانو غوند کې و خو او بازه پدې باندې و چیر دې دې کې را بابا چې دې سکولی شو کنه مړ بابا و نا غيو ورته چې دې اسني شي کولې نا پا نقصان ده پلاس که نشتا او وام ده غشان نا بلو اتوه چه نه کولی شی نین دو پلاربانه تیره تو نا غوی استاد پس جا کرده نا دیو سر خبره کرده نین دو اتوه دی بابا سا کولی شی اس نشی کولی نا دی بلو اتوه دی موحد ده کنه موحد نین دو تیره چه ده موحد تش ده اوه لو چه بابا سا نشی کولی تو اتوه چه موحد ده توحید دیر لوه اهم مسئله ده دا تش پا دی یو خبره بانه نرازی دا پا که هم ده کوچې سم توحید چا سره یې عقیده خپل شوا ته دا عمل نشي خرابې دي چې دې دان ته موحد وې او دې اړو سپورټان ته بجلو دې بچ ته رشوت نه اخلي ذکر ادا عقیده را چې مال به الله په دې حلاله کې برکت اچي از حرام نه اخلم دې خو ذکر رشوت اخلي چې دا عقیده ورانه ده کدی موحد وې او عقیده برابر وې نو دا بداوی چې 2000 روپیا راکا نرستو بدل کار کوما 2000 روپیا به مخ کې غوستلې خدا موحد نه رکانا دا سه اخلاق خراب دي کله کله خلق په دین پوهيږي یوه د پلان کې دکاندار ډېر خولي اخلاق دي خو په خوشاله برا پاسي او سلام بر سره وکي او چه بدل روغاړي په دې ته اخلاق نه وي دې ته خودغرضي وي دا غرض دي دا خو دلته اختر مخه خدای راضي سودا کی او غیو سره خیمه د ادارې پسته خبرو کې چې کوجې نه یو پیاله چې ولم وروړي خو هغه چې وا ته یوازې په 20 روپې پیاله پریوزی یا پیسو کې دنه کټ کړی نه دای ته خود غرضی وی اخلاق څه ته وی چې د ایمان د وجه نه روزي هغه ته اخلاق وی عمل څه ته وی چې د ایمان او د توحید د وجه نه روزي نو بنیاد خو توحید دی تنظیم هم رستره عمل هم رستره اخلاق هم رستو دی چې کله عقیده ورانش ولنه ارس وران شو ها ټیک دی واده پاکی دی اکتفا مکوا سورت کاف اخر کے براشی کله قرآن آمنو و عملو صالحات وی ایمان مخکی کی خویوزه پیر عمل هم مخکی کرده فلی عمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. ایمان خو ضروری دی عمل لپاره. استاد ایمان حفاظت بم په عمل باندې کیږي. نه ایمان په خپل دی ضروری، عمل په خپل دی ضروری، اخلاق په خپل دی ضروری، تنظیم په خپل دی ضروری. دا یو شی چې ټیک شه کنه دا نور باور سره هر څه برابرېږي. بل یو مسله تر ثابت شو، اصل او فرع او پکی، اصلها ثابت او فرعها. دا اصولی مسله ده، ادا فروعی مسله ده. دا پکی د منهج هغه رجسٹرڈ مفتی داغی غټ علامه هغه په خپل هغه پتاوه کې لیکلی دي، دویم جلد صفحه 114، چې دا د معتزله او فرق دی. ادا فرق چې څوک کینه دا بدعتیان دي چې اصل داسره او فرع داسره. ځکه دا نه صحابون ثابتو او نه تابعین ثابتو چې دا جی فروعی مسائل دي. داسې بنوي چې دا فرعی مسله ده او خیر دی، نه بس دا یو شان دي مسلې دي. دا غپنيزو حال لاره چې ټول داغه نه علاوه دا دغه یو مجتهد نه علاوه کدا نوري دي استادان دي هم وشته پکې فروعی مسائل پکې شته، خو هغه چې نه دا به دتیان دي نو. الم ترى آیت نگوریم کیفا ضرب الله مثلا کلمة طیبة، سنگا اللہ بیانی دا موقع و مثال کلمة طیبة دا کلمة طیبة چا لا الہ الا اللہ دا، کشجرت طیبة فشانت دا ونی فیدمن دے، اصلو آثابتون چا جڑے دا دیڑے رے کلکے و مضبوطی دی. زڑکی برا دے زی دا دیو جنکے ہوتن شنڈے بند کی گنا، لکه مطلب دا چې دو شونډې او ځای کېدو نه علاوه لا اله الا الله وینو دا خو ویل کېږي. دا ویل شي هم داسې چې شونډې یو بل سره نه لګي، لا اله الا الله. دې کې د شونډو کار وروسته دی، دې کې د زړه کار مخکې دی. اصلها ثابتون و فرعها فی السما، او سانګې راغې فی السما ډېر پوچتوالی کی په بره باندې تلي، توتی اکلا کل حین ورکوی اکلا خپل میوی کل حین پخپل خپل مدکی کل حین چکم مده دا وقت دی بیزن رب آم پا اجازت و پا حکم دا خپل ربو، جنات تجری من تحت النار خالدین فیا بیزن رب آم بیزن رب آم، لتخرج الناس من الظلمات الى النور بیزن رب آم. بغیر درب نخو بغیر درب دیزن نخو ایس نکی گی. ويضرب الله الامثال للناس بيان ري الله مثالنا على پار دخل کو لعلهم يتذكرون، فدل پارا چ دي ته نصيحت واخلي، دن معنا تو رسي مغز تو رسي، او تيرو کې بياني ر چرې نه روزي رڼا تراشي، نه کجور واخلي اوس مړغوني باندې سکے پکاري زبانې سکے کجور خشير او مثلو کلمتن خبيثتن. دار مشرک دا پارا مثال داغر شرکو اتیارو کے چپروت تے و داغر کلمی شرکی مثالو، و مثلو کلمت خبیصت و مثال دا کلمی پلی تے، اگر طیبا و کلمی طیبا و دسر کلم خبیصر، کشجرت نا خبیصت پشاند یو بوٹی ناکار دے، داڑو ندانا دیتا ویلکی گی بوٹے تابیر تیا سے پشجری سرو کو لوکاٹ اڑو میوا نوا ہو موسم منتے ہو دت اڑو نہ مو آیا ارنگ خراب ہو نہ چدا بس دا سے بوٹے رے سخا بوٹے بے نو او نا پکارا بوٹے رے خبیثت نا کارا نا پکارا تریخو تریخ بوٹے رے یو ہو داچ جڑے نشتا دگ جان دے پیدارے لکر خریڑی سویخ و بنیادی نیش تبی بنیاد ده او بل دام چی دزمک پسر اوپر اوپر را خطل ده نکچر تدا تلر که که نا دیل دیر زور نده پکار چی پالوانان بول را غواده چی دا اون درکو نا بس یو کچی نگو تا نده غط گو تا هم نا دا چی وقت دلان ده که اغا مرغونی تا او لگ معمولی زور والا ور کنه بس برا اوپراتی دیکھو بیا سینا در مشرکانو در شرک مثال لے او داغی داغی کوششونو مثال لے یو موحد پکار دے بس چاہ کے رگ شجری تو یہ بھی صفات راغلی اوغ صرف پل کچی نہ گوتا گٹم نہ دا اور خط کی نہ بس یا بھئی ہے یا بنی ختم شیر بھائی کشجرت ان خبیستن اتوست من فوق الارض پشان دے و ناکارا بوٹی دے چی دوی خواہ استرشی ہوئی شاولی اللہ مانا کی استیسال اکرشی ہوئی دوی خواہ استرکی گی من فوق الارض دزمک دسرنا زکا اگا اوپرا دے کنا سپکشتنا زکا نشتا چمالا من قرار نشتا غیل سکلک والے اصلی نشتا کنا بے اصلا دے ہر مشرک چرے نتخو چرا کم اصل لے کم اصل خلا بیاخی اصلی خلق کمی دا بالکل بدس لدے اگر اصل خراب دے دسرا خبیصہ کرے مارا اوسی اوپر اوپر لگے آ رہے تدر خبر سے بنیاد نشتا رے دا شجرتن خبیصتن دا ترخی نواننی ہم مڑغونی گنتا کچی دیر سے ذات زیاد زور ہو داغی ضرورت نہیں بس لگ زور پکار دے ورلہ بس ختمی گی با دا سر مشرکان دا سکیمون چی دی چی کم نیٹ ورک ورطوی دا کم نیٹ ورک جو کڑے دے نہ دا گا نیٹو نے بیان نشتا خو کٹر نشتا چی سم کٹ پہو لگی نہ دا نیٹ پہو رشلو لی من فوق الارض ما لہا من قرار اگا بل قرار شتا بل دا چی سب بیتو دا گا مخکنو خلقو کے استقامت تے ہم اخکنو کے چی کلمت طیبو سر دا شجر طیبے والا دی آئی سر استقامت تے پہ کلک دی آخوا دے خواہ اوڑی روڑی نا تر دے پورے چی مرگ دیل پا دے کلمہ راغے نبیا چی تے کل آدن نا انٹرویو اخلی بردخ کے سوالنا تے تکی گی نپائے کم دی بیا کلکی کلکی یثبت اللہ اللذین آمنو بالقول ثابت پی الحیات الدنیا تاکہ دلیل سر اولا گوارا مخی چکم دلیل ذکر کالم ترکے پا مثال سارا کلکی اللہ مومنان دا شجر طیبے والا بالقول ثابت پا خبر اکلک باندے دا دیخو کلک خبر ہے نو یارا دا سڑی خو یا خبر ہے مخی پی سوچ کڑی اکلک خبر ہے اغام سڑی چی دا اورا دی دیار لس خبری کی کلسوی کلسوی کلسوی فل حیات دنیا پجوند دنیا کے مفسرین لکھی چداوی چ فل آخرت ددین مراد برزخ او فل حیات دنیا کو حیات دنیاوی کے ام دے خکلک دے مستقیم دے داغ و ندا چلکل کلک او مستقیم پخپل دے باندھ الاڑ دام دے و نبان خزان ناراضی او پاخرت کے مطلب تے برزخ تے قبر سوالون دی باز بعد الموت تے دا برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نو روایت تے مسلمان چے کل قبر کے کی خودی شی نو دن بتا پوسو نا کی کنا مر ربو کا رب دے سو کو دا توحید دا ربوبیت تے ظاہر کے خو اصل کے توحید فی الالوحیت تے دا مر ربو کا دا لا الہ الا اللہ دے کل ربوبیت پا مانا دا الوحیت راجی مر ربو کا اخو آغا دے کے چھو اثرے ویلی ربو کم و لا الہ الا ہو نا الوحیت یا خواہ ذکر کا ربوبیت دے خواہ ذکر کا دلتا تے مراد مر ربو کا نا الوحیت ذکا اقلو چھو مشرق ہو منو چھے رب اللہ دے خو الہ یہ اللہ نا منو مر ربو کا نو دویم تا پوز بدا کی گی ما تقولو فی حق حاضر رجل محمد الرسول اللہ اڑوں بنے لا الہ الا اللہ دے محمد رسول اللہ دے دوڑ تو دین وی لکھے گی منس کے تپوس دارے چستا دین سو ما دین اسلام ہو پیغمبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اللہ زمارا بو امام بخاری دا روایت راغست کرے او مشہور امدار چ دا آیت تعلق و فی الاخرت العالم برزخ سر دے چ اللہ بدا مومن پا دے قبر کے کلکی پا عالم برزخ کے بے کلکی چ تپوسونا چ کی گی دا تپوسونا پا کما جوابانی کی گی لیکن علماء باس کی ملا علی قاری مرقات کے اولسم جل کے 272 صفحہ باندھے، یو لسم جیل 272 صفحہ باندھے دالی کلی دی چھ سوال پا قبر کی کی گی ندابر خلق و خفل جب چھ کمین پائے باندھے بکی گی پس پختووی نا پختو کے کہ انکووی نا انکو کے سوال بتے نکی گی چاوی داویلی دی چھالتا سرکاری جب عربی دا دام پا کہ چا ذکر کرے غرم اللہ علی کاری تحقیق دارے چھ لدکم لسان دے و لغت تے فاغ لغت پر ادن تپوس کی گی اگر سو کوئی چیر ماسر بتسپی ہے وہ بچ سوال نے جواب نے زدہ کما ادب ہوتا ہے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ادب نہ خطا کے گم نہ ال تک جب اکار نے کہ التب زڑ کار کی عقیدہ یادی جدل تر عقیدہ برابر ہی نہ التب ربی اللہ وے اجدل تر عقیدہ نہ برابر کنا نہ داچ دستار اسکول امتحان نہ دے ان دے سی سی ایگزامینیشن یوزنگ اپ گوٹیشن از اے گڈ پالیسی کہ گوٹا لگاؤ پاس کے گی با دلتا گوٹیشن کار نہ کی دلتا ہٹیشن کار کی دزڑ خبر کار کی کہ پرڑ کے دے الوہیت دا اللہ جاگزین ہوئی فشانت دا اصلوہ ثابتون نہ جواب بولور کے ابو ذرعہ اور دیر لے محدث ترشوید رحمہ اللہ امام ابو ذرعہ داغد انتقال وقت لگرانیز دیشے ہو او علماء و سرخوا کے ناس تو ابو جعفر تستری رحمہ اللہ و سلام و نور علماء مو زدہ سے نیکان خلق ہوں چھے ٹول عمر ایرہ دین خلق تر رسول دے کچا قرآن رسول نو قرآن تر مرگ رسول دے کادیش رسول نو حدیث تر مرگ رسول دی امام ابو عیسف ہم چھے خبر کردی دا درم یا مسئلہ ذکر کولا نو کسی تلا کسان نور عرصی دری چھے غوفات شوے دے ترخیر بس دکھر دین خبر آوا امام ابو زرعہ دے اخفل و ملگر تبیدہ کم ابو جعفر تستری و نور راغلی دی ویزرت حدیث اور روما عن معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانا آخر کلامه لا الہ الا اللہ آخر ایسو نوے بس لڑ پشالار من کانا آخر کلامه لا الہ الا اللہ لکہ دخل الجنہ پاکی بخفل راغے کنا لا الہ الا اللہ سر دنیا نہ لاڑو امام بخاری چی اخری حدیث روڑی کلمتان خفیفتان علی اللسان ختمی یہ پدے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العلی العظیم التا محدثین لکی چی کتاب پا سبحان اللہ پا الحمدللہ ختم کو زکر کتاب ختمی گی نہ انسان چی دنیا نزین دا ندر ضروری چی لا الہ الا اللہ دے ہوئی عرص چی دے عرص ہوئے لو زمون نبی خپل ویلو اللهم بالرفیق الاعلى الله الله الله دی وی الله اولاد اخری او دنیا نو رسخت شي دام نه خدا دیر چ انشاء الله دا سړی وجه کم دین خي او نیکی ال تبو سر معاملې ډیر خکېږي چې لا اله الا الله وی جنت تلاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وکړه مړ دفن کو نبی بیا دا ویلو پابسه دو سلو له التثبیت استغفروا لأخیکم سلو له التثبیت فإنه الآن یسألو اے ملگرو در اخپل مڑی دا پارا کم کس چھ مڑ شوی دے استغفار غاڑے اور دا سوال والاو کہ چھ اللہ دل تکلہ کو مضبوط کی سلو له التثبیت یسبتو اللہ واللزین فإنه الآن یسألو ادن اب اس انٹرویو شروع کی گی تب اسو نبت نہ کی گی دغه مومن بک لکی گی چه کم مومن سر شجره تو یہ برا اصل و ثابتن و فرع فی السما ادا نور دا خود وتر زیڑا کیری ندی مثال خود خسن کیری چه اوبر کم غاڑ راغ نا پا غاڑ بانے بزی دی دا ہوا رخ نیچی بدلو لے دی دا اوبو رخ نیچی بدلو لے خود آکارگا خبر ادا ازا دما دے غاڑ تا ہم کار دے خود چه کم غاڑ تا خو نال تشپا تدی غاڑ پتہ نہ لگ بھی بنیاد خلق لے ویدل اللہ الظالمین خطا کی اللہ ظالمان کلمے خبیث والا خلق ہو چیرو کے پراتا خلق خود بہ خطا کی گی چپتیارہ کے دینے ٹکارے بوہے نو اوم پا دے دنیا کے اوم پا آخرت کے خوار دلے او خوار پہ ہندوستان یہ بہ ظالمان ویفعل اللہ ما یشاء کبھی اللہ آگا چھے خوخیشی علم ترا دار دیر پارا اس بیا علم ترا راغے پا اخری زلوان رازی دا اس سلورم زلوان دے چکم کسان دا اللہ نعمت بدل کر دے او دا غی پدے باندے کفر اغسط دے شریکان جو کر دی او پتیارک پرات دی او دا اللہ دا نعمتو نے اس پروانہ رسات لے او زان منصوب کی دین ابراہیمی تا او ابراہیم علیہ السلام شاکر اللہ انعومے ہو ادکه ده نعمتون شکریه نشتا نداغی تذکره که علم تر آیت نگوریم الاللزین آئے کسانتا بدلو نعمت اللہ کفران چه بدل کڑے دے دا اللہ نعمتو کفران پا کفر سرام شاہ ولی اللہ مانا کی فوز الکبیر کے فعلو مکانا شکر نعمت اللہ کفران پکارو چې د الله د نعمت شکر ادا کړې او نه شکرې وکړله فنا شکرې سره لکه غمانه کی دې اول مرض دې ډېر نه شکر خلق دې د الله نعمتونه پېښې وي و ما بكم من نعمتن فمن الله سورې نحل کې را روان لیکن دې د الله نعمتونه خریس کی یغون دې ارس کی لیکن الله نه پېژني دې اول مرض دې ته وی ضلال گمراهي اوس دې مرض دې ادلال واحلوا قومهم دار البوار واحلوا دیر اکڑو قوم اخفل قوم لرام راکوز اکڑو اخفل قوم دار البوار کورد حلاکت تا تعلیم والا دا سی ورکو خبر و تدا سی وخولے چی دا حلاکت کور چی دے دار الفاسقین و دار البوار چی غر بیس القرار اول ام سود دار اغیت وربوزی جہنم داتے نہ بدل لے دار البوار نہ یاد سے بیان دے دار البوار سے تو بھی جہنم تو بھی دوال و مدلی فلام دغا شانتی ہوئے جسو کور پس اتلل نم دغا دیتے بوت للو یسلو نہا وردن نکی کی بعد دی دو زختا و بیس القرارو دیر ناکارا زیدو اسے دو دے دا جہنم وجعلوا لله اندادا دا تفسیر دے دے چ بدلو نعمت اللہ ہے دا اللہ نعمت توحید او دی شریکان دا اللہ سر پیدا کر بدلو یہ سنگو کو وجعلوا لله اندادا گردول دی اللہ ر پارا شریکان پہ عبادت کے انداد شرکا فی العبادہ تم اللہ دی قاری پا والا منگ پڑوں بے سپارہ کدا ویلو سواء کان من الاسنام یا من الانعام که بوتانی یا که انسانانی لیدلو عن سبیلهم دار احلو قومهم دار البوار تفسیر دے احلو قومهم لیدلو دا دیر پارا چه گمراہ کی خلق عن سبیلهم دا اللہ دلاری نزکم انگا ہوئے احلو چرے دا ادلال لے او بدلو نعمت اللہ دا دولال لے نو لیدلو دولو مدلی قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ورتوا تمتعوا في دي واخله ايش کوي موج کے وقت روي فإن مصيركم إلى النار يقينا استاسو ورتل جهنم تري تمتعوا دا معنا دا چر شرک په حالت کې هر مشرک لخوان ور کی چې کل شرک کی لذت ول ور کی هر یو مذهب والے چې دي کاغه په غلطه دي نو ما ناغه ډیر زیاد خوان کی چیز دا خپل آبائی طریقے دا پلار نکن را رسید دیرے غلط طریقے کاغک کی نوم پائے کولا مزور کی دیتا بھی تمتعو دفر عذاب دا غیر پار دو کارون بکول غواڑی بدن بس مول غواڑی او دا مال استعمال بس مول غواڑی یقیم الصلاة او ینفقو مما ردقناهم دا با طریقہ دا شکری چی کم کس بدلو نعمت اللہ کفرن بان خفر شکر دا کول غواڑی شکر بدنی و مالی دے اختیار کی قل لعبادی الذین آمنو وایا زما بندگانتا نسبت شرافت زما بندگان یہ پیغمبر تو وایا الذین آمنو زما بندگان کم دی اغا چیمان راوڑ دے اغی پرنا کی دی کلمے طیبے والا دی اغی بنیاد پرستی اغی کلک خلق دے دائی القولم ثابت تے داغی اسلحہ ہم ثابت تے دائی برزخ ہم ثابت تے یہ سب تو ہر سے حق کلی کلی دی دغ کلک و خلق و تو آیا یقیم الصلاۃ یعنی لیقیم الصلاۃ صغیر امر نے لام حذف کړی دی په قرینه له قل سره ځکه چې مخکې ذکر شوی دی قل لعبادی نو دا غی قرینه له وجنه دلته حذف کو لیقیم الصلاۃ شو چې دی پابندی کوي د مانځو وینفقوا مما رزقناهم خرچ کی بعد الاغ مالنا چې موږ دی لور کړی دی دی ته وی تعمیم د کیفیات سرا و علانیتا که پپٹے خرچ کیے که پخکارا سرن پپٹا والانیتن او پخکارا وقت دے انفاق بکلے کلے خرچ کی دمر نمخ کے مخ کے یو تعمیم دے کیفیت تے او یو وقت دے انفاق دے من قبلین یاتی یومن مخ کے ردینا چرا بشدا سے اوردو لا بیعن فی ولا خلالو چنبی غستل قرطول پدے کے بیعشرا ودوارنی یو ذکر قبلنا ولا خلالو ندوستانی ارخ اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین دلیل توحید عقلی تفصیلی اللہ الذی خلق السماوات والارض پدی کے لس قسم دلائل ذکر کی پدی دلیل کے اسمان میں پیدا کرے دے دریم زمکہ میں پیدا کرے دا دریم باران زور اوما سرورم کشتے او لانچونا او باری جازونا ما ستاستا بھی کڑی دی پینزم نیرونا ستاستا بھی کڑی دی ما سونا دیرے او با دطور بیلے اغیر پہ او سرنگ کرا بندی کڑی دی او شپگم او وما نور او سفم میرادوا دا ما تاسل پکار لگا ولی دی ہمیشہ روان دی پکار باندے او دا سے شپا او رضو دا دوار ما تاسولاک تابع کری دی اتو نهو نهو شو او خری لسم واتاکم من کل ما سالتمو من زائد هر سمی در کری دی ضروریاتو چستا سا پکار دی کنا ناغا می در کری دی یا من تبعیزی یا بعد میں پکی در کری دی دا لس دلائل لی سوچ پہ اوکا رنا تراشا چیرے پریدا اللہ اللذی خلق السماوات والارض اللہ غذات تے چه پیدا کردی دی اسمانو نازمکیم وان دل من السماع ایمان اورا ورولی دی من السماع دا پورتنا من السحابه مانو بر باران روباسی بی پدی سرام من السمراتی دا دی السمرات مانا دا ابو مسلم اصفهانی کردی دا چه اغلب دار چه دا یوازی میوی تنوی گٹی وٹی تنوی دا گٹا وٹا چوی دا دیده که اللباب که مفسر دا ابو مسلم اصفهانی قول نقل کرده ده چه اغلب دارا چه دا پا ار یو سیز باننی چاہیه تا گھٹا وٹا بیده کی گئی اطلاقی کی گئی یقعو ایزن علی الزرع والنبات کلو من سمره اذا اسمرا ارشی چی ذکر از مکن ایواز تانگو خون روزی ارشت روزی چی ست روزی کمیوئی کا ترکاری کا غنمی کا جواری کا گنی اکا مٹری اکا ٹماٹری اکا ٹیپری فاخرج به من الثمرات روبازی پدی سرا من الثمرات دار ار قسم میونا من الثمرات د گٹی وٹی سیزونونا رزق لکم دار رزق د استاسو د پارا استاسو د فیزی د پارا اللہ من الانتفاع وسخر لکم الفلک پکار لگول د استاسو د پارا کشتے تجارتنا کوا پ سفر باندې چروانی نه پلان چنو کی دے لتجریا غرض د سرے دیر پارا چروانے کشتے پھر بارے پدے سمندر کے بے امری دا اللہ پا حکام بے اذن ربہم بے اذن ربہی بے امری دینا بغیر اس نہ کی گی وسخرا لکم الانہار او پکارے لگولی دیستا سر پارا نیرونا دا مانا دا شیخ الہند رحم اللہ سخرا کام میں لگایا پکارے لگولی دی مسخر کول دا گیتا ہوئی چھ نیرستا پکار لگولی دی حکو رکنا ام دشمن داری ام تورش پرا ام دی دا ابو وار دی او پیول آس که دا سر بیٹری دا او سر دا بیلچیم نیولی دا او سر کلاشن کوپ ام دی او دا شپی روانی و بخورلا دکال تا که پتی خرابی گی کنا وسخر لکم الانهار دا پاشه انتظام کشتے چلول دا طول پا دی که رابن کرد تردی چی بجلی جوڑول تدی ابون بجلی جوڑی گی وسخر لکم الشمس والقمر دائبین او پکارے لگولی دی استاد لپارا انور اس پو میں شمس کی گرمی دا نور تو گو رکن دے ہمیشہ خپل کار کی دائے بین تب ہم ہمیشہ خپل کار کے رنا بور کے رنا لراشا اچھے دے او وقت رنا نا دا بیٹرے او دا دیوے رنا نا او دا لاتین دیوہ لاتین پرے دا دے بس رنائی دا نور رنا لا دا قرآن رنا لراشا وسخر لکم الشمس نور تو گو را بے پیسو کار کی بل نشتا کر دے بلوے اس دا بجلی ڈوئی نا اب بل سونا زیات راضی بجلی نہ راضی اور بل راضی اور کدنور بلوے داخو بڈیر زیات خرچہ کے دلا دے دلا باورچی جو کڑے دے کچے تو دانور نہ وستا فصل نہ پخے دو دا پخی کی پدے انور باندھے درے روز باران چوشی نے زمیندار برابر گور چنور روکا تو کنا شین بشی ہو کنا دانور پکار دے نور کے ڈیرے پہ دی جیسا کار لگو مت شمس سپمے پکے رنگ اچھی دا سے روحانی تربیت چکی دے لپلارم پکار او مورم لار لگ گرم دے کہ گرم نہیں نہ تڑم دے اسپمے مورے چدا گول گول زار زار اللہ میں تلو گے او اللہ میں تلو کھڑا اکو گتے اخری شمس و کمر دا نظام روان کرے دے دائبین شاول اللہ مانا کی مقیمین علی طاعت اللہ برابر روان دی دا اللہ پتا تو چمیشہ روان دی پخپل عدتو داری اخپل روٹ دے پاغے باندے روان دے نہ خطا کی گی ان یوب اللہ نکول شی لشمس و یم بغیلان تدرک القمر وللیل سابق النهار زکت وسخر لکم اللیل والنهار فکاری لگولی دی استاس رپارا تابی کری دی استاس رپارا اشپا ورزو کٹول عمر اشپاوی نے بیان کی دلا اکٹول عمر رزوی نے بیان کی دلا واتاکم من کل ما سألتموه انسان تا دا زکڑلو چنور تا گوری دا ورزی دا سلطان النهار دے او قمر تا گورا دا سلطان اللیل لے تدے پوج سرا دا سلور مسمون زیرا جی کدا نوے ار سب اوران شوے وے نورا پشی درانا دے پروگرام لا توحید بہو منے نعمت دا گرے چھ ردے شکریہ دا کہ چھ توحید ہو منے واتاکو من کل ما سالتمون درکڑی جی تاسو تا ڈٹولو آغا سی زنونا بعضی ڈٹولو دا آغا سی زنونا یا دامن زائد کا ٹول ارس جتا وختلو ضروریات یہ انسان لو رکڑی دی دانور چی مونگ واڑو دا ضروریات نری دی تو خواہشات وی حرس و قانع نیست صاحب ورنا اسباب جہان آنچے ہم درکار دارن اکثر درکار نیست دا کو صرف ارس تے لالچ تے خواہش تے دا مونگ چی ضرورت وائی داڑو ضرورت دینا دا کو خواہشات دی دا کو نہ پورا کی گی کزا پکار دے چوب پکی منگے پکار دے چوب پکی فریج پکار دے دادا پمکھا باندھے دے چھ میخ والا پکار دا میخ لا سڑے پکار دے چھ سری اے لبیا کوٹا پکار دا دگ خواہشات پمکھا بانے بسی ضرورت دل برابر کرے دے چھ کم شی خد ضرورت تے نمبر ایک اگے تا ہوا بھی لکھی گی ددے نہ قابل ضرورت نہیں دو نے آما کڑے دا کرش پی برستن دے پدا نہ چوری نہ سات آگستے سے کدے رتوی چ ساخ نے نال تب یوزے تو ورزی نال ہے بس آخ لے بیا وسو نہ کرانا وا پر پسی دویم ضرورت تھا او بری نہ داو بیم ڈیرے جا چکڑی دی وائن تعدو نعمت اللہ الا تحصوها دا لس نعمتوں کو میں ذکر کر لو خود دے لس و نعمتوں سے تخصیص نشتا او کتا سو شمار الغوارے دا اللہ نعمتنا بدلو نعمت اللہ ہے میں بدلا ہے مارچو مارچا مکا ہے جی دا مارچے ڈیرا دا تو فبدل الذین ظلموا دا اللہ نعمت توحید پخپل دے پرے رے لا تو سوا نصرتے نشیر سولی اللہ ما شامی دکلی دی چی دا نعمت یادی کنا نو دا دے انواع یادی انواع سرت نشیر سولی لکا مثلا مال نعمت تے صحت نعمت تے اولاد نعمت تے کور نعمت تے دا نعمتوں نے گھٹ گھٹ چرا جمع کے دا سرته نشي رسولي هغه خو پرېدا چې افراد دي جزئیات دي هغه خو بالکل سرته نه رسي. لا تحصوا ان الانسان یقینا مشرک انسان دا جعلوا لله اندادا والا مشرک انسان تفسیر دی عباسی اغوی الف لام عهدی یعنی مشرک انسان یادوم لظلومن کفار خامخا ډیر ظلم کوونکې دی تا خو ظالم دی ویدل الله الظالمین تیار کې پروت دی ناشکری دا تیار دا کفار او غټ ناشکر دی. سورہ نحل کې ان شاء الله را روان دی ایت بیا اتلسم نمبر کې الت وسر ان الانسان لظلومن کفار نه دی ویلې وان تعدو نعمت الله لا تحصوها التے ویر جن اللہ الغفور الرحیم وجدارا چلتے مخ کے ڈیر زیاد تفصیلات ذکر کری دی اب امن یخلقو کم اللہ یخلقو او بیار آگے نرستو داوی چکتر آزی او شرک پریدے او گناہ پریدے زبرے او بخم دلتا دا انسان ناشکرے ذکر کی نو گویا امام راضی ہوئی چھ دوار آیا تا جمع کن دا سی تے خبر جوڑا شوا ان كنت ظلوما فانا غفور كنت ظلوما نزدل بخون كما وان كنت كفار فانا رحيم او كنت كفار نزدل رحم كون كما كنت دي خواراغ لے نا اللہ ولتار سماف کی خوچون کے دا بدلو نعمت اللہ والا بیانوں کا نا دا دی وجنے دل تا ظلوم و کفار ذکر کو دلیل نقلی تفصیلی دے ابراہیم علیہ السلام وګو رسول دے اللہ دے نعمتوں شکر گزارو رسول نہ الاخر کے ورازی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانومی تم وے پو دین ابراہیمی ما اگر سونا شکر گزارو تو کڑ شکر نو باسی وایس قال ابراہیم او کلا چوے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب اجعل هذا البلد امنا اے زما ربا جوړ کا داخلي امن والا داخلي چې دی دا امن والا جوړ کا کله وی اجعل هذا بلدا امنا او کله وی هذا البلد امنا کله جوړ شوی دی نو دا امن مقصد اول له نہ البلد خوش ہو چ امین شی او چلا کل نے جوڑ شوی نہ البلد تے نہ جوڑ کا وجنبنی وبنی یام او بچو ساتے ما او خاص کر دما بچی انا بدل اسنام چمنگا عبادت کو الاسنام ددی بوتانو چمنگ ددی بوتان عبادت کو ددی نہ منگا بچ او ساتا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چ کل کعبہ جوڑ کڑلا دای نه پسې دعاګانې غوښتلی نو دعای دا غوښتله چې دا کلی د امن دی یعنی څوک بیا ورانی نه او د دې کم اهل اوسیدونکي چې دی اغیم په امن باندې نو د ابراهیم علیه السلام هغه دعا چې ده هغه قبول شوې ده. اوس دا یو سوال لازم چې دا ولې وی چې وجنبنی وبنی یا ان عبد الاسلام چې ما اوساتې د ان عبد الاسلام نه اے خو ساتل دې کنه دا داسه خبره شو ولا زجاج وی چې داسه دعا غواړي ثبتنی علی اجتناب عبادتها ما په دې باندې کله کو ساتي وزخو زماره بوتان سره نه لګي د غیر الله عبادت نو کو ما خو په دې مې کله کو ساتي لکه مکه ترچو روم باندې سپاره کې وجعلنا مسلمین لکام مسلم خو یما خو لیکن په دې اسلام مې کله کو ساتي بل دا چې دا الاسنام ډېر لوی معنا لري دا یوازې بوت نه یادي کلو شی ان تعتمد علیه فهو سنمکا په کوم سی سستا اعتمادی دا ستاره پاره بوت شو هر سیز باندې چې ته اعتماد ساتي دا ستاره پاره بوت شو حقیقت تصوف تمدن تمام بوتان حرم کے پجاری تمام هر شی چې دې چې تعالی الله نه اړي ناغستاره پارا سنم شو ان تاج خدا او مې بڑا سب سے وطن ہے جو پیران اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے تاج خدای چې خلکو جو کړې دې ناغه وطن دې زما وطن ازما وطن پختون او پختون پنجابی او سندھی دا خبر کول دا ٹھیک خبر نہیں دی مسلمانان یو امت تے انما المؤمنون اخوۃ دا ٹول رونا رونا دی ان تا دا خداو میں بڑا سب سے وطن ہے نوی خدا جو کڑے دے وطن او وطن او دا شریعت اور اسلام پر نسبان گناہ زکرے جو پیران اس کا ہے ستا خدا مطلب دے چی دے والا کمیس ما جوڑ کو حضر والا حفاظت کم وہ مذہب کا کفن ہے لیکن دا خدا مذہب لکفن جوڑ کو تو خود دین خراب ہے سیاست پا پدے بانے نہ کہے پا جب با سیاست نہ کہے جب دیتے ہوئی چی ابو توائی پانی سارے دلان دے کا دکانی پنچابے میں دا سکڑے دے لنگ میں دا سکڑے دے تا خبرہ بنا کہے پا جب با سیاست نہ کہے پا رنگ با سیاست نہ کہے بس پا یو مسلمانان یو منگ ٹولو نو قوم با وحدت طرف ترابلے زکا کہ یوتن مثلا پا دیبانی سیاست کی چی ردن اصب دارے اور ردن اصب دارے اخبر نصب نیچی بدلو لینو کاغت طور دینا سپنی دینی چی نو کاغا مثلا دا امریکی پیدا وقت دے ناغا دا بل دے پیدا وقت نشی جوڑے دے نو تا کو غیر اختیاری سی زنو دی ہاں دا ہوا ہے اسلام تراشا دین تراشا غار سکرات دیشی نا خبر ابا دا کے زمون خدا بش سرم سے اختلاف نشتا خدا کلمہ دی ہوئی و سمہ دی ہوئی دا پرویز مشرف پشاننا کنی چی بیڑون ہوئی چی سمہ کلمہ ہوئی اسلام تا سم راشی نا غم زمون گا روڑ دے کنا مون خوبا دے وجہ سرا داغ سارا چکم دینا نہ لگی چھ دے ایمان و اسلام دائی دشمن دے کدا خبر ختم شو نہ خبر ختم شو نہ علیہ السلام چھ دے دے کے غم و خادم راغ لے دانن دے خلق و تو گو رکھنا ٹول غم خادے کے خخ دی بس سوک و نرخوں و اثرال تا لگے دلے دا پینساں و اثرال انوالا دنو یہ مال و دولت و دنیا یہ رشتے و پیوند بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ دیتے ہم بت ویلے اقبال اقبال نے فرمایا نہیں فرمائی دی کنا یہ مالو دولت و دنیا دا مال نے دار بت جوڑی گی کتا دین تن پری دی دا دولت دا دنیا ستا بت شو کتا دین تن پری دی یہ مالو دولت و دنیا یہ رشتہ یو پیوند خپلوان میری دی اور ٹبر خلق یو ازمون و سر جکم دینو پینسا لگے تڑلی دا یو علم یو پیوند و سر لگے دلے دے بوتان وهم و گمان بوت ستا وهم جوڑ کو گمان ستا وهم جوڑ کو دا بوت تے مازغو کے ایخے دے ای با در مسال کی ایخی کنا اتا پا دے مازغو کے ایخے دے ستا پا دے مازغو کے دے توحید نکتر اتلی شی تیرا دماغ جب بوت خانہ ہو تو کیا کہیے استاد آخو مازغو ندی کنا دا خو بوت خانہ جوڑا شوی دا دا دے وجہ نشے وران شوی دن علیہ السلام دا پا عام مانا باندے غم خادی میں خراب نکی پلوری میں خراب نکی جدا میں خپل لے اتو سر دا دین خلاف لگیا یا ملگرتیا کہے بیادا چوی و بنی یہ خاص زما زامن نو دیکھے چکم دا دا تابدار نشو دے زامنم نشو بس تکہ اشکال لے کنا چھے دا دا پا زامنو کے خوٹے رغری چھے غیر دی دین تا نزیر آغری آغیر بوتان عبارت کردے دین خبر اب آغی چھے کم را نغلو داو بنی یکی دین انہو لیسا من آلکو انہو عملن غیر صالح رب اے زمار بان انہن نا یقینن دا بوتان چھے دین ہن کے ضمیر راجے دے دا ہن نا ضمیر